เพิ่งพากันตั้งใจให้ดีคนเราถ้าใจดีสักอย่างเดียวแล้วก็มีความสุขได้ถ้าใจไม่ดีแล้วก็ไม่มีความสุขความสุขดีอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายสำรวมใจของตนให้ดีรักษาใจของตนให้ดีอย่าให้เป็นใจร้ายใจมันจะดีได้ก็ต้องฝึกให้มันสงบบางครั้งบางคราวไม่ใช่ปล่อยคิดเรื่อยเปื่อยไปงั้นนั่นแหละมันใจไม่ดีปล่อยให้มันคิดเรื่อยไปมันอุปมาเหมือนอย่างเด็กที่มันซุกซนนะพ่อแม่เอาไม่อยู่จับมาแล้วหดนอนแล้วหดไปเดี๋ยวก็จะไปตกเรือนไปตกหลุมตกบ่อไปตกน้ำอะไรอย่างนั้นนะเนื่องจากว่ามันไม่รู้มันไม่รู้จักภัยอันตรายต่อชีวิตของตัวเองฉันใดบุคคลผู้ปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปทั่วก็เป็นผู้ไม่รู้จักภัยของตัวเองภัยอะไรมันจะสู้กับภัยการที่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเป็นทุกข์บ้างเป็นโศกบ้างเสียใจบ้างคับแค้นใจบ้างอะไรหมดนี้นะอันนี้เรียกว่าภัยอันใหญ่หลวงให้พากันเข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นภาวนาฝึกใจของตนให้สงบลงเมื่อใจสงบแล้วมันก็ปลอดภัยแบบนี้อุปมาเหมือนอย่างทหารตำรวจถ้าเขาได้อาศัยบังเกอร์แล้วอย่างนี้เขาก็จะปลอดภัยจากลูกกระสุนของข้าศึกที่ยิงมาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนผู้ที่ทำใจให้สงบลงไปได้แล้วความชั่วร้ายอะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมันไปสงบอยู่เป็นหนึ่งอยู่ภายในแล้วเรื่องอะไรดีชั่วอะไรอยู่ภายนอกนู่นมันก็เข้าไม่ถึงดังนั้นเหมือนอย่างตะแกรวทหารถ้าอยู่ในป้อมหรือในบังเกอร์ล่ะถ้าถูกยิงมามันก็มาถูกแต่บังเกอร์นะมันไม่ถูกคนนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเช่นอย่างว่าใครเขาด่ามาเสียงมันก็ดังเข้ามาแค่หูนี่แหละแต่แล้วใจมันไม่รับเอาเสียงด่าอันนั้นเพราะมันสงบตัวอยู่มันตั้งมั่นอยู่โดยลำพังเสียงนั้นมันก็ดับไปเฉยๆนี่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรอ่ะแต่ถ้าใจไม่สงบแล้วพอได้ยินเสียงด่าเสียงว่าต่างๆนานาเข้ามาแล้ววันไหวไปเลยโกรธหรือว่าเสียใจไปต่างๆนานาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันทำใจให้สงบเพราะเราทุกคนนั้นต้องการความสุขใครๆก็ไม่ต้องการความทุกข์แต่ความสุขมันอยู่ที่ความสงบกับความรู้เท่าถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็ไม่สงบเหมือนกันนะ ถ้ามันสงบได้ก็แสดงว่ามันรู้เท่าเพียงนั้นมันไม่ยึดไม่ถืออารมณ์ภายนอกไว้มันเห็นว่าเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรเรื่องของเรื่องของโลกสงสารอันนี้นะนั้นถ้าเกิดถ้าดับอยู่อย่างนั้นแหละอ้าวหน่อยหนึ่งกับเรื่องดีเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งกับเรื่องชั่วเกิดขึ้นมาเรื่องดีดับไปเรื่องชั่วเกิดขึ้นเรื่องชั่วดับไปเอาเรื่องดีเกิดขึ้นมาเรื่องของโลกเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งเรื่องส่วนตัวของบุคคลก็เหมือนกันบุคคลผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละคุ้มดีคุ้มร้ายถึงเวลาใจดีมาก็ดีไปบัดถึงบทมันใจร้ายมาก่อนหน้าเศร้าเข้าไปใครมาพูดอะไรก็คอยแต่จะโกรธคอยแต่จะไม่พอใจอันนี้มันควรคิดควรพิจารณากันให้รู้ให้เข้าใจความเป็นอยู่ของตัวเองใครจะรู้ให้ใครไม่ได้เลยต่างคนต่างต้องรู้เรื่องของตัวเองผู้อื่นก็เป็นแต่เพียงตักเตือนแนะนำอุบายให้เท่านั้นเนี่ยส่วนการรู้เรื่องของตัวเองก็เป็นหน้าที่ของตัวของใครของเราที่จะต้องพิจารณาตัวเองดังนั้นอย่าพากันประมาทก็เราไม่ฝึกจิตใจนี่นะไม่เศร้าจะฝึกอะไรล่ะลองพิจารณาดูให้ดีก็พูดแล้วควรพากันเข้าใจชีวิตของมนุษย์เรานะมันมีดีก็มีชั่วปนเปกันอยู่ถ้ามันมีแต่ดีล้วนๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องมานั่งภาวนาให้รังขดรังแข็งอะไรแล้วเหตุที่จะมีศาสนามีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้ก็เพราะมันมีดีมีชั่วอยู่ในชีวิตของมนุษย์เรานี่เมื่อมนุษย์เราขจัดความชั่วออกไปไม่ได้ทำความดีให้เจริญขึ้นไม่ได้ก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้แหละพระองค์จึงได้รู้แจ้งไปทั่วโลกเนี่ยโลกฝ่ายชั่วก็ทรงรู้โลกฝ่ายดีก็ทรงรู้ถ้าผู้ใดทำชั่วมากมันก็ไปตกนรกถ้าทำชั่วพอปานกลางก็ไปเป็นเปรตถ้าทำชั่วน้อยลงมาก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่พูดถึงกระบวนแห่งความชั่วบุคคลผู้สะสมกรรมชั่วใส่ตัวเองตายแล้วก็จะต้องไปเกิดในทุกขติภูมิภูมิอันเป็นทุกข์ทั้งสี่ภูมินี้ภูมิใดภูมิหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นชีวิตของคนเรานี่นะวันนี้พูดถึงกระบวนการฝ่ายดีวันนี้เมื่อบุคคลใดเป็นผู้รู้จักความชั่วแล้วก็เพียรละความชั่วนั้นออกจากจิตใจแล้วก็พยายามสั่งสมความดีเข้าใส่ไว้บัดนี้ผู้นั้นมีจิตใจมั่นอยู่ในความดีชอบใจกับความดีคือบุญกุศลเพราะว่าบุญกุศลนี่มันอำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำในปัจจุบันนี่เองแต่มันอำนวยผลทางใจ ผู้บำเพ็ญบุญกุศลจะเป็นให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่เป็นบ่อบุญทั้งนั้นเลยเมื่อทำลงไปแล้วมาพิจารณาดูผลแห่งการกระทำนั้นมันก็มองเห็นแล้วว่าการกระทำนี้มีประโยชน์ไม่มีโทษไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นการกระทำของผู้นั้นชื่อว่าทำดีเมื่อเห็นว่าตนทำดีไปมันก็ดีใจใจก็เบิกบานผ่องแผ้วเมื่อมันเห็นบุญกุศลความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่จิตใจในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ทิ้งความดีแล้ววันนี้ใจของผู้นั้นนะมันก็รักษาความดีคือบุญกุศลอันนั้นไว้เพราะว่ามันเป็นมันอำนวยให้มีความสุขนี่จะไปทิ้งทำไมอ่ะนี่นั่นนะเว้นเสียแต่บุคคลผู้ใดทำความดีนิดหน่อยบุญกุศลไม่มากมันก็ทำใจให้หนักแน่นไม่ได้อันนั้นพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาหน่อยหนึ่งก็หวั่นไหวไปเลยเพราะกำลังแห่งความดีมันมีน้อยต้านทานต่ออำนาจแห่งความชั่วซึ่งมันมีมากนั้นไม่ได้นี่แหละเป็นอย่างภาวนาอย่างนี้นะทำใจของตนให้สงบนิดหน่อยหนึ่งต่อจากนั้นก็ปล่อยให้มันคิดซ่านไปทั่วไม่ยอมให้มันสงบนิ่งอยู่นานไอ้อย่างนี้นะมันจะมีกำลังใจต้านทานต่อความชั่วได้อย่างไรล่ะมันต้องคิดดูให้ดีการที่ใจจะมีกำลังต้านทานต่อความชั่วได้เราก็ต้องรู้จักฝึกรู้จักคมใจนี้ให้สงบลงไปนี่ให้เข้าใจจะเป็นนั่งเฉยๆแล้วไม่ออกกำลังอะไรกำลังสติก็ไม่เข้มแข็งกำลังขันติความอดทนก็ไม่เข้มแข็งเช่นนี้แล้วจะให้ใจมันสงบลงได้อย่างไรอ่ะต้องพิจารณาดูกลัวแต่ทุกข์ฉันเมื่ออดเมื่อทนเข้าไปหน่อยหนึ่งสะกดจิตเข้าไปพอจิตมันพลิกแพงไปต่างๆแล้วก็เห็นว่าเป็นทุกข์แล้วก็ถอยเสียไม่พยายามทำต่อไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วจิตใจสงบไม่ได้เลยจิตใจจะสงบได้มันก็ต้องพร้อมอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นแหละต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวทิ้งไม่ได้ความอดทนนี่ถ้าทิ้งความอดทนแล้วใครจะเจริญกรรมฐานอะไรอะไรก็ไม่สำเร็จประโยชน์เลยจิตสงบลงไม่ได้ทั้งอดทนด้วยทั้งเพ่งกรรมฐานด้วยคืออดไม่ให้จิตใจมันคิดต้านไปทางอื่นนะคำว่าอดทนในที่นี้นะให้จิตมันตั้งอยู่แล้วก็เพ่งดูอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นอารมณ์นี่พอจิตมันตั้งแล้วกรวดดูตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมานั่นถึงศีรษะนึงเบื้องต่ำก็ตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงพื้นเท้านู่นพระองค์สอนให้พิจารณาก็หมายความมาให้กำหนดรู้นั่นเนี่ยให้เอาความรู้นั่นนะไปกำหนดรู้ตั้งแต่พื้นเท้านั่นขึ้นมาเบื้องบนนะมันเป็นอย่างไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันสวยงามหรือมันไม่สวยงามถ้าเบื้องต่ำหมดท่านก็พิจารณาตั้งแต่ผมที่ลงไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่จำพวกธาตุดินนะธาตุน้ำก็น้ำดีน้ำทะเลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเงือมันข้นเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดนี่จะพวกธาตุน้ำนะธาตุไฟไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้กระวนกระวายไฟยังกายให้ทรุดโทรมไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่ธาตุไฟมีอยู่สี่กองนะธาตุลมมีอยู่หกกองลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกธาตุลมมีอยู่หกกองเนี่ยการเพ่งกรรมฐานเนี่ยเราเอากายทั้งก้อนนี่เป็นกรรมฐานไปเลยบางคราวอ่ะอย่างนั้นแหละแยกแยะดูแล้วร่างกายอันนี้มันก็มีแต่ธาตุสี่ประการนี้เท่านั้นเองแล้วก็แถมสองธาตุเข้าไปอีกสองธาตุนั้นได้แก่อากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุนั้นคือช่องว่างที่มีในกายเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นต้นช่องเหล่านี้พระศาสดาก็ทรงสอนให้เพ่งดูให้เห็นเป็นอากาศธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งธาตุอันว่างวิญญาณธาตุก็ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาให้เห็นว่าบรรดาความรู้สึกที่มันอาศัยหรือว่าซึมอยู่กับตาหูจมูกลิ้นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆหมู่นี้นะท่านพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นวิญญาณวิญญาณนี่แปลว่าความรู้แจ้งถ้าวิญญาณไปอยู่ตาอย่างนี้ตาก็รู้สัมผัสทางตาแล้วก็ทำให้ตามองเห็นรูปวัตถุต่างๆได้อย่างนี้แหละถ้าเสียงมากระทบหูก็รู้ว่าเสียงนี่ก็เรียกว่าวิญญาณทางหูถ้ากลิ่นมากระทบจมูกก็รู้ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอันนี้ท่านก็เรียกว่าวิญญาณทางจมูกเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปในปากลิ้นมันก็รับรู้รสแห่งอาหารนั้นท่านก็เรียกว่าวิญญาณในลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรมากระทบกับกายนี่เกิดความรู้สึกขึ้นท่านก็เรียกว่าวิญญาณทางกายนี่แหละวิญญาณธาตุนะมันอาศัยอยู่ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจหมู่นี้ข้อนี้วิญญาณนี่พระศาสดาก็ทรงสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุลงไปธาตุรู้ความรู้อันนี้ก็เป็นธาตุอันหนึ่งมานี่จิตนี่แหละมาหลงความรู้อันนี้นะส่วนมากนะมันมาหลงความรู้สึกอันนี้แหละความรู้สึกกับความนึกคิดความนึกคิดมันเกิดจากความรู้สึกนั่นแหละเมื่อตนคิดขึ้นมาแล้วตกกระหลงความคิดของตัวเองว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนั้นนะเมื่อมันหลงความคิดอย่างว่านั้นเนี่ยมันก็ เอาละจิตก็ดิ้นแล้ววันนี้นะจิตก็ดิ้นรนนะเป็นงั้นถ้าหากว่ามีสติกำหนดรู้เท่าความรู้ความคิดอันนั้นได้ไม่เชื่อง่ายๆเชื่อความคิดตัวเองเพราะบางทีมันก็คิดผิดไปไม่ถูกบางทีความคิดอันนั้นมันก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาดังนั้นเราจะไปเชื่อในความคิดตัวเองทุกอย่างไปเลยนะไม่ได้ก็บุคคลผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดนี่กิเลสมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าบางทีกิเลสฝ่ายชั่วมันมีกำลังมันก็มาปรุงแต่งจิตนี้ให้คิดไปทางชั่วอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่ามันฝ่ายดีคือฝ่ายบุญฝ่ายกุศลมันมีกำลังแก่กล้ามันก็มาปรุงใจนี้ให้คิดไปในทางดีเป็นอย่างนี้บุคคลผู้ยังไม่รู้เท่ายังละความชั่วไม่ได้ความชั่วนั้นมันก็มาปรุงใจให้คิดไปทางต่ำโดยไม่รู้ตัวตนคิดชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวนะคนเราน่ะเหตุที่มันจะได้ทำชั่วนั้นเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้เมื่อบุคคลได้มาพยายามฝึกจิตนี่ไม่ยอมปล่อยให้มันคิดไปในทางชั่วทางต่ำเช่นไม่ปล่อยให้มันคิดไปในทางความโลภเร่งเพ่งเร่งอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนก็ดีพยายามควบคุมจิตนี่ไม่ให้มันคิดไปในทางความโกรธความไม่พอใจกับคนหรือกับสัตว์ก็ตามแหละห้ามจิตไว้ได้พยายามควบคุมจิตให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้มันง่อนแงนคลอนแคลนคิดเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางนี่ชื่อว่าควบคุมจิตให้มันตั้งอยู่ภายในแล้วมันไม่ลืมตัวแล้วแบบนี้นะเมื่อจิตมันตั้งอยู่ภายในนี่ได้แล้วมันรู้ตัวคนเรานะมันเป็นงั้นตนจะทำอะไรก็กำหนดจิตแล้วคิดเรื่องนั้นนั้นขึ้นมาถ้าตนไม่มีงานทำอะไรแล้วก็เพียงแต่ประคองจิตให้ปกติให้รู้อยู่ปกติเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนี่วิธีฝึกจิตนะมีสติประคองจิตไว้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตอะไรแหละเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆนะไม่ต้องไปคิดหามันเรื่องที่เราควรคิดเราก็คิดไปแล้วการงานต่างๆคิดไปแล้วแล้วก็ลงมือทำไปมีสติควบคุมจิตไว้ให้มันคิดอยู่แต่เฉพาะการงานที่เรากำลังทำอยู่นั่นไม่ให้มันเฉไปทางอื่นนี่การสำรวมจิตการควบคุมจิตไม่ใช่ว่าท่านห้ามไม่ให้คิดอ่านอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่ในขณะที่เรานั่งสมาธินี่ในขั้นต้นนี้จริงแหละอันนี้ห้ามจริงๆห้ามจิตไม่ให้คิดไปทางอื่นถ้ามันทำท่าจะห้ามไม่ไหวก็ต้องบริกรรมพุทโธแทนต้องนึกพุทโธขึ้นมาแทนความคิดที่มันเลื่อนลอยไปทางอื่นอย่างนั้นเอาคุณพระพุทธเจ้านั้นมาผูกจิตไว้ดีกว่าที่คิดไปในเรื่องอื่นคิดในเรื่องอื่นนั้นไม่สามารถจะยับยั้งใจอยู่ได้เพราะเรื่องราวที่คิดนั้นมันเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสแห่งตัณหา ความทะเยอทะยานอยากต่างๆส่วนที่เรามานึกพุทโธนี่อันนี้มันพุทโธคุณเนี่ยเป็นคุณอันบริสุทธิ์พุทธผ่องไม่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาใดๆทั้งหมดเลยให้เข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นคุณนามของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นได้บรรลุมรรคผลตามพระองค์ไปได้สำเร็จสมดังที่พระองค์เจ้าทรงตั้งความปรารถนาไว้นะตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบารมีมาก็พระองค์ปรารถนาที่จะพยายามสั่งสมบุญกุศลมาละความชั่วมาให้ตัวเองละความชั่วหมดไปสั่งสมบุญกุศลความดีให้เต็มเมื่อได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วก็จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ละกิเลสตามพระองค์ไปด้วยอุบายธรรมะที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้นความปรารถนาของพระโพธิสัตว์มีอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพระองค์ได้ทำพุทธกิจอย่างว่านี้ได้เป็นไปโดยสมบูรณ์แล้วพระทัยของพระองค์ก็จึงได้เบิกบานเต็มที่เลยแบบนี้พระคุณนามคำว่าพุทโธก็จึงบังเกิดขึ้นให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าจะไปเกิดขึ้นลอยๆนะพุทโธคุณอันนี้นะต้องพร้อมมูลดังกล่าวมาแล้วนั่นนะจึงปรากฏขึ้นมาได้เมื่อผู้ใดรู้ความเป็นมาของคำว่าพุทโธอย่างว่านี่ก็จะได้มองเห็นว่าพุทโธคุณนี่ประเสริฐนักหนาเลยวันนี้นะก็จะพอใจบริกรรมพุทโธอยู่ในใจเรื่อยไปเลยวันนี้สำหรับผู้ที่ชอบคิดไปไม่หยุดไม่ยั้งเอาพุทโธนี่แหละเป็นอารมณ์กันไม่ให้จิตคิดไปทางอื่นหรือมีฉะนั้นก็มาเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แทนมันขึ้นอยู่กับความขึ้นอยู่กับนิสัยอุปนิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันดังนั้นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์ของสมถะคือว่ากรรมฐานที่ทำใจให้สงบนั่นนะพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงไว้หลายอย่างนั่นเองเนี่ยก็เพื่อให้มันเหมาะกับจริตนิสัยของบุคคลถ้าหากว่าไปได้เจริญกรรมฐานอันที่ไม่เหมาะกับจริตนิสัยของคนแล้วใจของผู้นั้นจะสงบลงไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนการเจริญอนาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่อันนี้มันย่อมถูกกับทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนมีลมหายใจเข้าออกนี้แล้วความคิดต่างๆมันก็วิ่งออกเข้าออกอยู่กับลมหายใจนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นการที่เราจะมาสกัดกั้นความคิดของดวงจิตนี้ให้มันหยุดลงได้ให้มันแน่วแน่เพราะฉะนั้นนะการทำใจให้สงบนี่นับว่าเป็นหลักอันสำคัญทีเดียวอ่ะจึงต้องพากันทำใจให้สงบให้ได้ส่วนปัญญานั้นเอาไว้ทีหลังขอให้ใจมันสงบซะก่อนฝึกใจนี้เข้าไป สามารถควบคุมจิตของตนได้เวลาที่ไม่นั่งสมาธิก็ตามก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้จิตไม่เอียงไปทางอกุศลธรรมเนี่ยอย่างนี้แหละสำคัญมากนะเมื่อฝึกจิตได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าห้ามจิตได้เมื่อห้ามฝ่ายอกุศลได้แล้วฝ่ายกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตนี้เมื่อกุศลบังเกิดขึ้นแล้วจิตนี้ก็ยิ่งตั้งมั่นลงไปมันไม่มีบาปแทรกแซงขึ้นมาแล้วนะเป็นอย่างนั้นความมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภาวนาตอนต้นนี่มุ่งหมายที่จะระงับอกุศลวิตกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะอกุศลวิตกความคิดรักคนโน้นชังคนนี้อย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นอกุศลวิตกนะให้เข้าใจอย่างที่เคยแสดงมาแล้วแต่กันก่อนนะนะความรักมีอยู่ที่ไหนความชังก็มีอยู่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปรักมันเสียเลยดีกว่ามันจะไม่ได้เกลียดชังกันนะถ้าว่ารักกันฉันสามีภรรยาอย่างนี้ก็เรียกว่ารักกันก็ชักชวนกันสร้างบุญบารมีอันนั้นก็ดีอยู่ความรักอย่างนั้นนะเป็นหนทางพ้นทุกข์สายหนึ่งได้เหมือนกันนะหากว่าหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ชักชวนกันสร้างบุญบารมีอย่าชวนกันไปทำความชั่วอย่าชวนกันไปดื่มเหล้าเมาสุราอย่าชวนกันไปเล่นการพนันขันต่อหมู่นี้อย่าชวนกันไปคบคนชั่วเป็นมิตรอย่าส่งเสริมกันให้เป็นคนเจ้าชู้พยายามชักชวนกันละความชั่วเหล่านี้ออกไปจากจิตใจให้หมดถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นคู่สร้างบารมีไม่ใช่เป็นคู่กรรมคู่เวรถ้าสามีภรรยาคู่ใดสมสู่กันมาแล้วรักกันด้วยราคะตัณหาอย่างยิ่งและเช่นนี้เมื่อไปเข้ามันไปเกิดไม่สมหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็เกิดทะเลาะกันแล้วเกลียดกันชังกันเข้าไปเลยแตกสามัคคีกันไปไอ้อย่างนั้นน่ะเรียกว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรกันนั่นไงเรียกว่าเมื่อรักอันไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็ก่อให้เกิดความชังความรังเกียจกันขึ้นมาถ้ารักกันประกอบด้วยปัญญาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเรื่องใดชั่วก็ชวนกันละเว้นไปเสียเรื่องใดดีก็ชักชวนทำกันลงไปเช่นนี้เรียกว่าเป็นคู่สร้างบารมีกันพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์ก็ชักชวนภรรยาก็ดีลูกหลานที่เกิดขึ้นมาก็ดี ก็ชักชวนให้ทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆนานามาในสงสารนี่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกของพระองค์มาแต่ก่อนนั้นก็ติดถอยห้อยตามพระองค์มาพอเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนเหล่านั้นก็ได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลตามพระองค์เข้าสู่พระนิพพานไปหมดเลยไม่เฉพาะตั้งแต่ภรรยาหรือว่าลูกของพระองค์แม้แต่คนอื่นที่นับถือพระองค์แล้วละชั่วทำดีตามพระองค์มาในสงสารคนเหล่านั้นก็ได้มาเป็นบริษัทของพระองค์ได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็พ้นทุกข์ไปได้ตามกำลังความสามารถของตนอันนี้พูดถึงความรักพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รักพระโพธิญาณยิ่งกว่ารักลูกรักเมียรักสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมานี่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็รักอยู่แต่ก็สู้รักพระโพธิญาณไม่ได้อันผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็รักบุญรักกุศลรักมรรคผลนิพพานมากกว่ารักอย่างอื่นมากกว่ารักลูกรักเมียรักผัวความรักเหล่านั้นเอาไว้เบื้องหลังรักบุญกุศลรักมรรคผลนิพพานนี้เอาไว้ตอนหน้าเดินหน้าเลยถ้าผู้ใดยังละความรักอันนี้ยังไม่ขาดก็ให้รักให้เป็นดังกล่าวมานี่ความรักเหล่านี้ก็จะหนุนส่งให้บุคคลพยายามทำกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นไปโดยลำดับไปอย่างนั้นที่แรกนี่มันก็เป็นกุศลกามาวจรไปก่อนแหละกุศลกามาวจรนี่หมายความว่าบุญกุศลที่เจืออยู่ด้วยความรักความใคร่พูดกันอย่างตรงๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละไปก่อนเมื่อยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่นี่เมื่อบุคคลใดทำบุญกุศลไปบุญกุศลนั้นก็จะตกแต่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆให้ตามประสงค์ได้เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่เกิดมาในโลกนี้มาเกิดอยู่ในกองเงินกองทองได้รับมรดกจากมารดาบิดาอย่างมโหฬารอย่างนี้นะอะไรอะไรก็ไม่อดไม่อยากอันนี้ก็มันก็เกิดมาจากแต่ชาติก่อนนู้นบุคคลผู้นั้นนะเป็นผู้ต้องการความสุขต้องการความสนุกสนานไม่ต้องการความทุกข์ถ้าว่ายังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารอันนี้ก็ขอให้สมบูรณ์ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจอย่างยิ่งไอ้สิ่งที่ไม่น่าพอใจต่างๆนั้นอย่าได้พบ ถ้าบุคคลผู้มีความมุ่งหมายอย่างนั้นนะทำบุญกุศลคุณงามความดีเข้าไป ิ่งใดชั่วก็สละมันออกไปเช่นนี้แล้วบุญกุศลมันก็แต่งให้ตามประสงค์ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็อย่างที่คนผู้ร่ำรวยมีเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆในโลกนี้แม้ในครั้งพุทธเจ้าพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างนี้ก็มีมากมายแต่คนเหล่านั้นมีบุญนะอันนี้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลไปตามวาสนาบารมีของตนบางคนก็เลยสละสมบัติออกบวชไปเลยเช่นพยศกุลบุตรนั้นมีสมบัติมากบิดามารดาสร้างปราสาทให้อยู่ถึงสามหลังคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวแต่ว่า ยศกุลบุตรนั่นน่ะท่านสร้างบุญกุศลมาในสงสารนั้นมากแล้วแล้วบาปความชั่วร้ายต่างๆท่านก็ละมาแล้วดังนั้นเมื่อสร้างบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่มาจนเต็มแล้ววะนี่เบื่อแล้ววะนี่นั่นแหละมองดูสมบัติเข้าของเงินทองอะไรมองดูลูกเมียก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเลยมีแต่ความวุ่นวายเลยแต่เมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มนะยังยินดีอยู่ยังพอใจอยู่แต่ความยินดีของเพื่อนมันไม่เป็นเหตุก่อให้ไปทำบาปทำความชั่วต่างๆยินดีอยู่ในขอบเขตแห่งความดีแห่งศีลธรรมนั่นแหละท่านพอบุญกุศลเต็มแล้วอย่างนี้ทำให้เบื่อหน่ายไปหมดมองดูอะไรก็เป็นแต่ของไม่เที่ยงมองดูอะไรก็เป็นแต่เรื่องยุ่งยากเพราะเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วต้องบริหารรักษาอะไรต่ออะไรอย่างร่างกายสังขารอย่างนี้เนี่ยเราได้มาแล้วเกิดมาอาศัยมันอยู่แล้วก็เพราะมันไม่เที่ยงนะแต่จึงต้องทนุบำรุงรักษาด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นอย่างที่เคยพูดมาแล้วนะอันนี้รักษาประคบประงมกันอยู่เนี่ยทั้งที่รักษาเต็มที่อยู่มันก็ไม่ฟังมันก็ยังวิบัติแปรปรวนไปอยู่แม้สมบัติภายนอกก็เหมือนกันรักษายังไงยังไงก็ไม่ฟังถึงเวลามันสูญมันหายไปมันก็หายไปอย่างนั้นท่านมาพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงเหนื่อยหน่ายเลยก็จึงได้หนีไปเพราะว่าบุญท่านมีหนีไปก็บังเอิญไปพบพระพุทธเจ้าเขาให้เมื่อพระองค์แสดงธรรมอันเป็นทางให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษให้ท่านฟังท่านพิจารณาตามไปก็ได้บรรลุมรรคผลไปโดยลำดับจนถึงอรหัตตผลอันนี้ยกตัวอย่างของบุคคลในครั้งพุทธกาลมาแสดงสู่การฟัง เพื่อจะได้เป็นที่ระลึกไว้แล้วเราก็จะได้เดินตามหลังท่านผู้ที่มุ่งหวังอยากจะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารนี้มันก็ต้องเดินตามหลังท่านผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายที่ท่านดำเนินมาก่อนแล้วท่านดำเนินมาอย่างไรอ่ะอย่างเช่นเรื่องราวของพยศกุลบุตรนี่แต่ในอดีตล่วงแล้วมานู่นท่านก็เกิดมาเป็นคนเหมือนอย่างคนทั่วๆไปในโลกนั่นแหละเกิดมาแล้วก็มีเมียมีลูกสร้างบ้านสร้างเรือนเหมือนกันกับคนทั่วๆไปแต่ว่าท่านมีอุปนิสัยมีคุณธรรม อันใดอันหนึ่งอยู่ในใจคุณธรรมก็คือเมตตานั่นเนี่ยในข้างนั้นเนี่ยในข้างนั้นเนี่ยมีผู้หญิงอนาถาคนหนึ่งมาตายลงท่านก็ชวนพรรคพวกไปโปรงศพหญิงอนาถาคนนั้นโดยเอาผ้าขาวห่อเข้าไปแล้วก็เอาใส่หีบพากันหามไปสู่ป่าช้าหาฟืนมากองขึ้นแล้วก็ยกหีบศพขึ้นบนกองไฟจุดไฟเผาเมื่อไฟมันลุกกลุ่มขึ้นนั่นพักพวกทั้งหลายก็เห็นว่าไฟมันดับไปแล้วก็กลับบ้านกันเป็นส่วนหลายเหลืออยู่เพียง 4-5 คนดูแลกองไฟอยู่มันนี่เมื่อมันไฟมันไหม้ฟืนไหม้ซากศพนั่นลงไปแล้วก็มองเห็นซากศพนั่นยังไม่ดีเท่าที่ควรก็จึงได้เอาไม้ไปแทงซากศพนั้นให้มันให้น้ำเน่าน้ำเหลืองอะไรพวกนั้นมันทะลุไหลออกมาเพื่อให้ไฟมันไหม้เร็วเข้าบัดนี้ก็ไปเห็นอวัยวะร่างกายของซากศพนั้นเน่าเปื่อยไหลออกมาเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองก็ชักชวนให้เพื่อนที่ดูแลซากศพกันอยู่นั้นให้มาพิจารณานี่แหละร่างกายของคนเราเนี่ยตายแล้วไม่มีดีอะไรเลยจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปอย่างนี้แหละแม้ร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันก็จะต้องเน่าต้องเปื่อยผุพังไปเหมือนกันนี่แหละท่านทั้งหลายจงพิจารณาอย่าประมาทพรรคพวกทั้งหลายก็กำหนดอสุภะสัญญานั่นเป็นอารมณ์เสร็จแล้วก็กลับบ้านต่อจากนั้นคนเหล่านั้นก็ตั้งอกตั้งใจสั่งสมบุญกุศลมีให้ทานเป็นต้นแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยภาวนาด้วยทำบุญกุศลความดีต่างๆให้เต็มความสามารถเลยอย่างนี้เลยมันในบุญกุศลนั่นมันก็ส่งให้บุคคลเหล่านั้นขึ้นสวรรค์ไปจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในโลกนี้ก็มาเกิดในตระกูลสูงก็ได้ทำบุญทำทานไอ้เรื่องการทำบาปเพื่อนไม่เอาแล้วเพราะว่าละเว้นกันมาแต่ชาตินั้นแล้วอย่างนี้เลยบุญกุศลมันก็รวมกำลังกันเข้ามากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันก็เต็มได้เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ทำชั่วนี่ทำแต่ความดีนับแต่ชาตินั้นมาเมื่อมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ยศกุลบุตรนั้นก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีเลยส่วนพรรคพวกก็เกิดในตระกูลสูงเหมือนกันกับลดสั่นกันลงไป แล้วก็ได้มาเป็นสหายกันมีอยู่45คนที่ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลละชั่วทำดีด้วยกันมาในสงสารแต่คนนอกนั้นแล้วเข้าใจว่าจะไม่ตั้งอกตั้งใจภาวนาอสุภะกรรมฐานเป็นอารมณ์อย่างนั้นก็จึงไม่ได้เป็นสหายกันอย่างสนิทสนมดังนั้นแหละบุญกุศลของท่านมันถึงเต็มได้ให้พากันเข้าใจเมื่อยศกุลบุตรได้ออกบวชไปแล้วสหายทั้ง45คนนั้นทราบข่าวเข้าก็พากันมาถามดูถามพยศกุลบุตรดูว่าพรหมจรรย์นี่ประเสริฐอย่างไรบ้าง พระยศก็สรรเสริญว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐนักหนาแลทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้ยศพระยศก็จึงได้พาสหายเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์แสดงธรรมให้ฟังคนเหล่านั้นก็เกิดศรัทธาขึ้นขอบวชพระองค์ก็บวชให้พอบวชแล้วบำเพ็ญภาวนาไปไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์ที่ยกเรื่องราวของภาษาพวกบางองค์บางพวกมาแสดงสู่กันฟังในที่นี้ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าการฝึกฝนอบรมจิตนี่นะนับว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเองทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้ไม่นานบุคคลผู้ที่ไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี่ก็จะต้องได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารอันนี้ไปนานเมื่อไรไม่รู้แหละถ้าหากว่าไม่ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลไปจริงจังไม่ตั้งใจละบาปแล้วเข้าใจว่าไม่มีกำหนดที่จะพ้นทุกข์ได้คนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันจะพ้นได้ยังไงในเมื่อคนทำบาปอยู่บาปนั่นแหละมันไปหน่วงเหนี่ยวเอาชีวิตนี้ให้คล้องอยู่ในสงสารอันนี้ให้พ้นจากสงสารอันนี้ไปไม่ได้สำหรับท่านที่พ้นทุกข์ได้มาที่ล่วงแล้วมาหมู่นั้นนะล้วนแต่ท่านเพียรละความชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปแล้วก็พยายามสั่งสมความดีให้มากขึ้นโดยลำดับเช่นเบื้องต้นมีศรัทธาให้ทานเมื่อทานไปอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปก็เกิดมีศรัทธารักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปเมื่อรักษาศีลไม่บริสุทธิ์ไปอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปอ้าวเกิดศรัทธาสนใจในการช่วยพระภาวนาขึ้นอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าบุคคลผู้ที่ละความชั่วออกไปแล้วนะมันก็เริ่มทำความดีเหล่านี้ให้สูงขึ้นไปโดยลำดับได้เลยวันนี้ดังนั้นแหละบุญกุศลก็จึงเต็มได้ขอให้เข้าใจกันบางคนเคยได้ยินบางคนพูดกันอยู่คนเรานะมันก็ต้องดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าอย่าให้มันชั่วหลายให้มันชั่วพอประมาณจะให้มันปลอดจากความชั่วเสียเลยทั้งหมดเลยนี่คงไม่ได้ให้พูดเช่นนั้นเรียกว่าตีตนตายก่อนไข้ไปแล้วก็ลากความชั่วไม่ได้ละความเห็นแบบนั้นความเห็นที่จะละความชั่วได้อย่างนี้นี่เรามันต้องยอมรับว่าเรานั่นทำความชั่วมาแต่ก่อนนั่นน่ะพอไม่รู้จึงได้ทำมาบัดนี้มารู้แล้วว่าความชั่วนี่นะมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อยู่ในวัฏสงสารนี่จริงเพราะฉะนั้นจำเป็นเราจะต้องเพียรพยายามละมันจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปเราจะไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อในการภาคเพียรพยายามละกรรมมันชั่วนี้คิดอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็สามารถที่จะละความชั่วต่างๆออกจากกายวาจาใจได้จริงๆผู้ใดตั้งใจว่าอย่างว่านี้นะถ้าผู้ใดไม่ยอมรับรู้ความชั่วที่ตัวทำมา แล้วอย่างนี้ความชั่วนั่นจะไม่ออกจากจิตใจผู้นั้นเลยมันเป็นงั้นเรื่องมันนะดังนั้นแหละให้สังเกตดูระเบียบในพุทธศาสนานี้เมื่อบุคคลใดรู้ตัวว่าตนได้ร่วงเกินหรือได้ประมาทคนนั้นอย่างนี้นะซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิอันสูงกว่าตนเมื่อรู้ว่าตนประมาทท่านผู้เช่นนั้นแล้วหากไม่ไปขอขมาโทษท่านผู้เช่นนั้นท่านไม่อาโหสิกรรมให้อย่างนี้ผู้นั้นจะไปทำความดีอะไรก็เจริญไปไม่ได้เลยพูดง่ายๆว่าไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เพราะว่าบาปกรรมที่ตนได้ประมาทท่านผู้ทรงคุณวุฒิอย่างว่านั้นมันไปขัดขวางไว้เลยมันจะไม่ยอมให้ก้าวหน้าไปได้ดังนั้นในพุทธศาสนานี่ก็จึงได้มีธรรมเนียมว่าเดือนทีปีหนได้มาขอขมาโทษต่อกันและกันในระหว่างลูกกับพ่อกับแม่ในระหว่างสามีกับภรรยาในระหว่างพระภิกษุสงฆ์สามเณรกับอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยมันต้องมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปกล่าวคำขอขมาโทษต่อท่านผู้มีพระคุณต่อตนหากว่าตนได้ประมาทพลาดพังท่านเข้าไปที่ล่วงแล้วมาท่านอโหสิกรรมให้แล้วโทษนั่นมันก็หมดไปเราจึงมีธรรมเนียมกันนั่นแหละเมื่อตอนวันเข้าพรรษาสำหรับพระภิกษุสามเณรก็ต้องขอขมาโทษต่อกันและกันทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยเมื่อขอขมาโทษกันแล้วก็ไม่ต่อจากนั้นไปก็ไม่โกรธกัน